Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 lutego, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W budynku kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich można wpisywać się do księgi kondolencyjnej poświęconej Janowi Olszewskiemu. Francuska policja nie ma wątpliwości, ktoś celowo podpalił dom wypoczynkowy szefa Zgromadzenia Narodowego. Tymczasowo wracają kontrole na granicach Polski. Od 2 godzin można wpisywać się do księgi kondolencyjnej dedykowanej zmarłemu byłemu premierowi Janowi Olszewskiemu. Wystawiono ją w budynku kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Na miejscu jest Tomasz Zieleńkiewicz. Tomku, powiedz, czy warszawiacy przychodzą, by upamiętnić byłego premiera? Tak, kolejne osoby wpisują się do księgi kondolencyjnej. Już wczoraj zrobił to m.in. premier Mateusz Morawiecki. Odszedł od nas patriota, niezłomny i wierny, człowiek wielkiej odwagi i mądrości, wierny idei niepodległej Rzeczpospolitej. Jan Olszewski całe swoje życie poświęcił Polsce i Polakom, napisał Mateusz Morawiecki. Ci, którzy przychodzą tu dzisiaj, by oddać hołd byłemu premierowi, przypominają jego liczne zasługi dla Polski. Tak odważnie pomagał ludziom, tak odważnie, w zgodzie z samym sobą, z własnymi poglądami, umiał współdziałać z innymi. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie dzisiaj adwokata, który by bez pieniędzy bronił i pomagał. To, że on był tak zaangażowany, jak ja bym była jego siostrą, to bym stała przy nim. Pod wszystkim się podpisuje. Był wielki człowiek. Księga dziś będzie dostępna do 18:00, jutro również od 11:00 do 18:00, natomiast od poniedziałku do dnia pogrzebu w godzinach od 9:00 do 19:00 jest wystawiona w holu zaraz za głównym wejściem do budynku kancelarii. O czym mówił Tomasz Zieleńkiewicz, dziękuję. Był wielkim Polakiem, wzorem dla współczesnych polityków, mówił opozycjonista z czasów PRL Stanisław Trzaskowski z Koszalina. Zwrócił uwagę m.in. na zasługi gabinetu Olszewskiego w obronie Polski przed zależnością od Rosji. Przede wszystkim zatrzymali dziwny status baz postsowieckich, które miały być jakby enklawą sowiecką dla prowadzenia działalności gospodarczej, wyjęte spod jurysdykcji państwa. Znamy naszych przyjaciół ze wschodu, jak oni odnoszą się do Polski, do naszej ambicji niepodległościowych i zrobił to w ostatniej chwili. Rząd Jana Olszewskiego został odwołany w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku po próbie przeprowadzenia lustracji. We Francji podpalono wiejski dom przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Nikt nie został ranny, w czasie pożaru polityka nie było. Do budynku wrzucono przez okno ładunek zapalający i kawałki opon. Prokuratura podkreśliła, że nie ma wątpliwości, iż było to celowe podpalenie. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że nic nie usprawiedliwia przemocy wobec deputowanego do parlamentu. W Paryżu, Tuluzie, Bordeaux, Lyonie i w kilkunastu innych miastach Francji manifestacje tak zwanych żółtych kamizelek. Francuskie MSW spodziewa się, że liczba demonstrantów będzie mniejsza niż przed tygodniem. Jutro wrócą tymczasowe kontrole na granicach. Ma to związek z międzynarodowym spotkaniem poświęconym sytuacji na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Gdzie będzie można przekroczyć granice, jakie trzeba mieć dokumenty, o tym Aleksandra Kupczyk. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a będzie ich w sumie 287. Najwięcej, bo 142 na granicy z Czechami, ze Słowacją 62, z Niemcami 48 i 12 na granicy z Litwą. Wybierający się w podróż powinni mieć ważne dokumenty, paszport albo dowód osobisty. Trzeba pamiętać, że przekroczenie granicy w miejscu niewyznaczonym będzie wykroczeniem i może się skończyć mandatem 500 zł. Kontrole Straży Granicznej będą wyrywkowe, a dotychczasowe doświadczenia związane z ich przywróceniem, na przykład w czasie euro czy szczytu klimatycznego, pokazały, że nie wpływają w istotny sposób na utrudnienia w ruchu drogowym. Kontrole potrwają do 16 lutego. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 14:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w większej części kraju pochmurno z opadami, na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 8 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Jeleniej Górze i we Wrocławiu, a w nocy od minus 4 w Zakopanem do plus 4 w Szczecinie. Na południu Małopolski spadnie śnieg, na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i Zachodnim Pomorzu deszcz. Trójka.

Nie zacząłeś jeszcze, ej, ej. Czekasz na właściwy moment, moment. A czy to nie bez sens jest, jest. Jak stanie w kolejce, ej, ej. Babcia mówiła mi wnuczku w świat idź. Jak sam nie weźmiesz, nie dadzą ci nic. Każdy twój dzień to twój ostatni strzał. Całe stadiony śpiewają swój hymn. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Rozbić mnie ultra łatwo, zawsze lecę skłem w dół jak iPhone. Nie zamienię się w twój Instagram. Orły nie kradną piór bażantom, czołgi nie kradną kontrabantom, sorry, yeah. Jedyna matma jaką znam. Talent i praca dają hajs. Leniwe mają czas. Cały czas. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Patrzą na mnie jakby mi chcieli wcisnąć ulotkę, a dziś mogę olać oferty za drobne. Młody Jan, więcej kasu i te finanse to pierd... Kwestia czasu, siedzę u ziomka, nie ma czasu. To ostatnia minutka, się wyczerpał zasób, co? Chwila po 15, telefony urywają się jak nienormalne. Jeez, fajnie chłopaki, że wam dałem ten kolor, wasze FB na nowo zapłoną, co? Nawet się nie wkręcam luz, ja tylko latęcia i fruity loops. Mam rękę na gardle, jak jej Joker. Studio goni mnie, deadline trochę. Gram, zwiedzam te miasta, sobie biorę tylko prowiant i później na drogę, Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. To Rasmentalizm w tym roku nie pojawi się i nie pojawił na festiwalu Snowfest, no ale w zeszłym roku był, o co chodzi, to też taka odsłona. Igor Fleischer już ze mną, szef festiwalu Snowfest. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry wszystkim, cześć. To jest taka sytuacja, gdzie wieje trochę dzisiaj halny. Mam nadzieję, że on nie pomiesza nam planów, ponieważ już leciały tutaj mikrofony, różne rzeczy tutaj. Leciały balony nawet takie wielkie, ale halny niech będzie dla nas dzisiaj łaskawy. Łaskawa dla was publiczność. Łaskawa publiczność, ale łaskawy też halny, bowiem ustaje, co jest najważniejsze. On nie był może najsilniejszy. Spotkaliśmy się już z silniejszym wiatrem podczas festiwalu, więc ten tak naprawdę jest bardzo łagodny. Ale łaskawa jest również publiczność, która tutaj nas odwiedza co roku i specjalnie przywoła na ten festiwal z różnych zakątków kraju. To już jest szósta edycja festiwalu. Pierwsze trzy edycje, z tego co dobrze pamiętam, w Zakopanem. Tutaj od 3 lat Szczyrk gości was i roztacza piękno opieki takiej, bardzo ładnej zresztą. To jest taki pomysł na to, żeby stworzyć największy zimowy festiwal? To jest taki pomysł właśnie, jakby od 6 lat staramy się stworzyć największy zimowy festiwal w Polsce. Jedyny też tak naprawdę. Pierwsza edycja odbyła się w klubie na 700 chyba osób. Później już druga edycja to była impreza plenerowa, trzecia na Wielkiej Krokwi, a w czwartej przenieśliśmy się tutaj do przepięknego Szczyrku, gdzie rozwijamy skrzydła. A jak tak ładnie opowiadasz, to słońce nam nawet wyszło. No dlatego tak pięknie opowiadam. To jest drugi dzień festiwalu przed nami. Wszystko zaczyna się o godzinie 18. Wczoraj, no chyba największa taka, można powiedzieć, jeżeli już chcemy używać takich słów, gwiazda Ghostface Killa, a wszyscy skakali. Wszyscy skakali, bardzo fajny występ, składający się w większej części z utworów nie samego Ghostface Killa ani Wu-Tang Clanu, tylko utworów z hip-hopu lat 90. Była Lauryn Hill, było Cypress Hill, Onyx, czyli taki przekrój naprawdę muzyki wszelakiej. takiej, do tego bardzo fajne rymy i doskonała energia, to na czym nam najbardziej zależy na festiwalu? No tak, na festiwalu, który łączy, i to obserwując od wczoraj, dla mnie bardzo dobre, fajne, trafne połączenie. Łączy hip-hop, muzykę elektroniczną, też ze sportami zimowymi. Oczywiście można przyjść tutaj na teren festiwalu i wejść do jednego namiotu, na jedną scenę, ale także przyjrzeć się, jak walczą freerajdowcy, jak walczą desko. Ja tego w ogóle tej nomenklatury nie znam. Snowboardziści, tak. Albo wakeboarderzy. Wakeboarderzy tak, byli wczoraj. Wczoraj byli freeskiowcy, czyli narty. Były zawody narciarskie. Dzisiaj mamy snowboardzistów. Jest park wakeowy zrobiony, czyli mamy tutaj wyciąg wakeowy. Są ustawione przeszkody, są raile, są quarterpipe, jest fanbox, więc mamy bardzo widowiskową, jeśli chodzi o w tym roku formułę. Także no i czołówkę polskich zawodników. No dobrze. Jest też gościnny Szczyrk i wasz festiwal Snowfest wyrasta tutaj na drugi taki duży festiwal zaraz po tradycyjnym. To jest też ciekawa kontra. Po tradycyjnym Festiwalu Kultury Beskidzkiej, który też gromadzi tutaj bardzo dużo ludzi, ale zdaje się, że Snowfest ma już swoją markę i chętnie tutaj przyjeżdżają wszyscy. Ja zresztą mijałam i pytałam się przeróżnych ludzi, dlaczego tutaj przybyli, co jest dla nich tutaj takiego ciekawego. To oni mówili, no jest zima, są te zimowe stolice, są góry, ale nie ma takiego wydarzenia. To prawda, jesteśmy jedynym wydarzeniem. Jest zima, jest śnieg, tego śniegu nie ma w mieście, w Szczyrku jest go bardzo dużo, ta zima będzie trwała bardzo długo, także na stokach będzie można, myślę, że szucować nawet przez najbliższe parę miesięcy. No dobrze, można wskoczyć na narty, można wskoczyć na deskę, a wieczorem przyjść właśnie tutaj w centrum miasta, teren festiwalu. Co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj mamy koncert Górala o godzinie 19:00, zaraz po nim o 21:00 Wonky One na głównej scenie również. No i headliner dzisiejszego wieczoru również na scenie głównej Wilkinson, a po północy przenosimy się do dużej hali namiotowej, gdzie będzie olbrzymie afterparty. Zagrają m.in. Buka, Shade, Cats & Dogs, Lex Nowika, no i jeszcze wielu innych artystów. No właśnie, zapraszamy tutaj do Szczyrku, jeżeli ktoś jest w pobliżu, a jeżeli nie, może jeszcze warto przyjechać na wieczór. Ja zapewniam, że tak. Igor Fleischer był naszym gościem. Niech wam teraz wiatr dobrze i łaskawie wieje. Niech wieje w plecy, żebyście mieli wysokie loty. My tutaj jesteśmy tuż przy skoczni Skalite. To tutaj właśnie trenują nasi skoczkowie. No wygląda to imponująco. Wczoraj miałam okazję wjechać na samą górę i ja nie wiem, jak oni to robią. Wjechałaś na samą górę, super. Ja byłem tam 2 lata temu i widok jest naprawdę przepiękny. Widok jest taki, że absolutnie zastanawiam się, dlaczego oni to robią. A my za chwilę, jeżeli pozwolisz, możesz zostać, porozmawiamy o zupełnie innej muzyce, bo także taki ważny element naszego programu to nasz plebiscyt i podsumowujemy już trochę rozmowami to, co się wydarzyło w plebiscycie i naszych laureatów. Tym razem za chwilę pojawi się, dzięki, jak to mawiają, magii radia, wiesz kto? Nie będę zgadywał. Magdalena Grzebałkowska. O, proszę. A my gramy. Craving. Even when Z nami gość Magdalena Grzebałkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale właściwie to jak człowiek z nad morza może przywitać się z człowiekiem z gór? Witajcie, górale, jestem nad morzem i czuję już wiosnę w powietrzu. To ja, żeby dobrze odpowiedzieć, odpowiem ci jahoj! A my kontynuujemy rozmowy z laureatami naszego plebiscytu. Twoja książka, Komeda życia osobiste jazzu, zdaniem naszych słuchaczy, została wybrana książką roku. Jeszcze raz gratulacje. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No ale to jest trochę tak, że słuchacze już po raz kolejny wybierają ciebie, wcześniej z Beksińskimi, Portretem podwójnym, wybierają twoją książkę. Jako książkę roku właśnie, no rozpieszczają cię trochę. Teraz Komeda. Ukochałaś sobie tych artystów o trudnych biografiach? Wiesz co, oni sami do mnie przychodzą. Ja ich sobie nie wybieram w tym sensie, że zastanawiam się, och, może bym teraz napisała komedę, tylko ja zawsze po każdej książce mówię, że już nigdy nie napiszę żadnej książki, więc nie szukam tematów i one do mnie przychodzą. Ale oczywiście jakoś do siebie ciągniemy, czyli wybieram takich, którzy są trudni i coś jest na rzeczy. No coś jest na rzeczy, szczególnie, że Krzysztof Komeda Trzciński, jak możemy zresztą przeczytać w książce, człowiek tajemnica, listów nie pisał, dzienników nie prowadził, a tu trzask prask spod twoich rąk wychodzi nam 500 stron o tym, jak możemy przeczytać osobnym, skrytym, lekko wycofanym człowieku, artyście. To było trudne wyzwanie. Ja powiem tak, ja się bardzo cieszę, że nie wiedziałam na początku, że będzie tak trudno, bo chyba bym się tego nie podjęła. Naprawdę było bardzo, bardzo trudno z kilku powodów. Właśnie dlatego, że on był bardzo skryty, nie tworzył anegdot, nie tańczył nago na stole, żeby można potem przez lata opowiadać o jego historiach. Nie był taki jak Cybulski, że wszyscy potem wspominają, że z nim pili. Nie, on siedział cicho z boku, a jak coś powiedział, to rzadko, ale mądrze. Poza tym on zmarł dokładnie w kwietniu, minęło 50 lat od śmierci Krzysztofa Komedy, czyli bardzo dużo ludzi już odeszło, którzy go znali. Pamięć ludzka jest zawodna, to wszystko się rozmywa. To była naprawdę trudna robota i jeszcze zwielokrotniona przez to, że archiwa dotyczące jazzu, chodzi o też tę wartość dodaną, czyli opis jazzu, przecież sam Komeda nie mógłby istnieć w tej książce, gdyby nie jazz, to naprawdę są mizerne. Gdzie się to wszystko podziało, tego nikt nie wie. No dobrze, to co robi w takim razie autorka Magdalena Grzebałkowska przy tak nikłym, skromnym zasobie archiwalnym? Zakasuje rękawy i rzuca się do roboty, bo Jacek Hugo Bader, reporter, mówi zawsze, że jak jest łatwo, to jest źle, jak jest trudno, to jest dobrze. No więc z tą myślą na czole rzucam się do roboty i szukam. Przeszukuję archiwa, jeżdżę od jednych do drugich, proszę ludzi, czy nie mają jakichś korespondencji po Krzysztofie. To jest wielotorowa robota reporterska, taka jak przy normalnym reportażu, czyli rozmawia się z ludźmi i przeszukuje się archiwa. Gazety są niezwykle cennym też źródłem z tamtych czasów. Potem się wszystko składa do kupy i wychodzi książka. Mamy tutaj bardzo bogaty świat. Oczywiście mamy Krzysztofa Komedę, nie tylko muzyka, geniusza, ale przede wszystkim człowieka wtłoczonego w przeróżne historie rodzinne, związkowe, historie mniej lub bardziej dramatyczne. Mamy też to nieprawdopodobne tło, ale gdzieś w tym wszystkim mam wrażenie, że ty, jako autorka, się schowałaś. zachorowałaś. No, jest tam pod koniec, prawda, jak w Ameryce jestem i szukam domu, w którym mieszkał Komeda i kogoś, kto by pamiętał. Ja bardzo lubię o sobie pisać. Każdy reporter ma bardzo wysokie ego i uwielbia pisać o sobie. No może nie każdy, ale większość, których znam. I też lubię o sobie pisać, ale kiedy to ma sens, bo wszystko, co w reportażu jest, a przecież Komeda to jest po prostu duży reportaż, biografia reporterska albo reportaż biograficzny. Wkładanie siebie na siłę tylko, żeby siebie przedstawić, to nie ma kompletnie sensu. Po co jakąś grzebałkowską wsadzać do książki? Ja tutaj musiałam się usunąć w cień, ponieważ uważam, że rola reportera w przypadku biografii nie polega na rozsądzaniu, co kto zrobił dobrze czy źle i nie polega na tym, żeby mówić, co ja sądzę o danej postaci. I tak nie istnieje coś takiego jak absolutna obiektywność, obiektywizm. I tak przecież wiadomo, że wszystko jest przeze mnie przetworzone i to jest mój obraz Komedy, ale wierzę w inteligencję czytelnika i raczej uważam, że rola reportera to jest podsuwanie tropów i żeby czytelnik przeczytał i sam wyciągał wnioski. Więc no to jest taka trochę ambiwalencja, czyli z jednej strony lubię siebie w książce, a z drugiej strony staram się unikać i w przypadku tych właśnie biografii reporterskich staram się stać w cieniu, bo nie ja tutaj jestem istotna, tylko bohater. A ja zachęcam, żeby tymi twoimi tropami podążać. Porozmawiamy jeszcze, ale pozwól, że zrobimy krótką przerwę. Tak wybrzmiała nam muzyka Krzysztofa Komedy. I wracamy do rozmowy z Magdaleną Grzebałkowską. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. No i przypomnę oczywiście, że rozmawiamy dlatego, że Komeda, osobiste życie jazzu, zdaniem naszych słuchaczy, słuchaczy Radiowego Domu Kultury, została książką roku. Dla jednych to jest książka, która będzie historią polskiego jazzu i tego całego wielkiego świata artystów, który skrupulatnie jest przez ciebie opisany. Dla innych to będzie może historia artysty, wybitnego muzyka. No a jeszcze ktoś doceni odkrycie wątków z życia prywatnego Komedy, tę ludzką opowieść. A dlaczego właściwie wybrałaś Komedę? Czym jest dla ciebie ta historia? No na początku wybrałam ze względu na tą fascynującą postać, którą stereotypowo sobie kojarzyłam. To tak jak większość ludzi, którzy nie znają się dobrze na jazzie ani na komedzie, że no wybitny kompozytor jazzowy, wybitny kompozytor muzyki filmowej, tragiczna śmierć w młodym wieku, ekscytująca historia, taka popkulturowo ekscytująca także. I się za to zabrałam właśnie dlatego, że to było coś ciekawego, a potem no to zaczęłam się wgłębiać i schodzić na coraz niższe poziomy i coraz bardziej mnie to interesowało i cała historia polskiego jazzu wydała mi się bardzo ciekawa i bardzo, bardzo niedoceniana do dzisiaj. W samym Komedzie, oprócz muzyki, którą naprawdę pokochałam i uwielbiam słuchać, i pokochałam też polski jazz z tamtego czasu i też słucham muzyków dla siebie już tak prywatnie, to więc oprócz muzyki Krzysztofa Komedy, to bardzo mi się w nim podobała jego determinacja. Wszystko w życiu wskazywało na to, wszystko było jakby przeciwko niemu i wskazywało na to, że nie zostanie kompozytorem, że nie zostanie przede wszystkim muzykiem jazzowym. I choroba Heinego Medina w dzieciństwie i przerwana szkoła muzyczna w wieku 7 lat z powodu wybuchu wojny i mama, która bardzo nie chciała, żeby po wojnie jej syn został jakimś jazzmenem, co się kojarzyło wtedy najgorzej jak można, więc został lekarzem na życzenie mamy i czasy były niewsprzyjające i jeszcze on chciał grać bebop, on chciał grać jazz nowoczesny. Były tylko dwie osoby w Polsce, które to chciały wtedy, Andrzej Laskowski i Krzysztof Komeda. A jednak dążył do tego, że chce robić to, co chce. Jeszcze podziwiam w nim to, że nie palił za sobą mostów. Nikt nigdy na niego się nie obraził, nikomu nie sprawił przykrości. Zawsze był punktem odniesienia w polskim jazzie aż do swojej śmierci, a jednocześnie nie siał zniszczeń, bo przecież wiadomo, że można dążyć do celu po trupach. To absolutnie nie był on. Taka szlachetna postać i przez to bardzo trudno też do opisania. Prowadzisz nas też w wiele miejsc wraz z bohaterem swoim, którego opisujesz. A jako, że dzisiaj jesteśmy w Szczyrku, to przecież Krzysztof Komeda chyba lubił też góry. Lubił góry, to jest mało powiedziane. Był szatanem narciarstwa i to dosłownie, ponieważ jeździł bardzo szybko, dosyć niebezpiecznie. On w ogóle miał w życiu jakiś taki rys niebezpieczeństwa, czyli jak jechał samochodem, to bardzo szybko, jak zjeżdżał na nartach, to jak wariot, ale ludzie są podzieleni, ci, co go znali jako narciarza. Jedni mówią, że jeździł fantastycznie, drudzy mówią, że jeździł tak sobie. To już trudno jest teraz to zweryfikować. Zachował się kawałek kroniki filmowej, gdzie on zjeżdża na nartach. No to jak dla mnie, która w życiu nie stałam na nartach, bardzo szybko i bardzo zadziornie. I on każdą wolną chwilę, jaką miał w życiu, nie wiem ich zbyt wiele, to wsiadał w samochód, brał narty i jechał do Zakopanego. Nie wiem, czy był w Szczyrku. Myślę, że tak, bo on wszędzie lubił jeździć, ale wsiadał, jechał i dla niego prawdziwe wakacje to były wtedy, kiedy mógł jechać na narty, na przykład na tydzień na nartach. I o Krzysztofie Komedzie na nartach poczytamy w książce Komeda Życie osobiste jazzu Magdaleny Grzebałkowskiej. Książka roku według słuchaczy Radiowego Domu Kultury. Jeszcze raz gratulujemy, kibicujemy, a czego można ci życzyć? No, żebym trzeci raz została, jak napiszę jeszcze jakąś książkę. Czyli bardzo się postaram dla Państwa, żeby nie zawieść, co jest oczywiście coraz trudniejsze z książki na książkę. No to tego Ci życzymy i czekamy na kolejną. Magdalena Grzebałkowska, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję ślicznie. Cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling you. Put it on. Magdalena Grzebałkowska, Gorillaz, a teraz jeszcze Michał Margański, który wbiegł z impetem po śniegu na teren. Czego chcieć więcej? Dzień dobry. Czego chcieć więcej? Dokładnie. Jesteśmy tutaj na miejscu, staramy się sprawdzić, czym tak naprawdę żyje Szczyrk. Oczywiście sprawdzamy Snowfest i to, jak ludzie reagują na festiwal, no ale przede wszystkim chcemy też się jak najwięcej dowiedzieć o kulturze, o ciekawych osobowościach. Michał biegał tutaj bardzo dużo z mikrofonem i wynalazł naprawdę fantastycznego człowieka. Bo tak to już jest, że tam, gdzie jesteśmy, to staramy się dociekać i szukać i poznawać historię i tradycje. A że lubimy muzykę, no to zdarzyła się nieprawdopodobna gratka. Pan Antoni Gluza, górol, pniok, a nie krzok. Mieszkający tutaj, w Szczyrku, tak, w drewnianej chacie. Od poczęcia, jak samo sobie mówi. Człowiek z dziada pradziada, górol właśnie stąd, ze Szczyrku. Z panem Antonim spotkałem się, ponieważ on ma tradycyjne, historyczne instrumenty i opowiadał mi o nich. Opowiadał mi o wielu, ja wybrałem dwa. Pierwszy z nich to dudy. Dudy to jest bardzo charakterystyczny instrument, bo to są dudy tak zwane żywiecki. Dwa roki temu przeszły na listę UNESCO, dziedzictwa narodowego, te dudy. I dudy podhalańskie tak samo przeszły na listę UNESCO. Jest to instrument bardzo stary, archaiczny, można powiedzieć. W dawniejszych czasach przywędrował tu, jak można powiedzieć, z falą, która tu się zasiedliła, wołoską. Oni instrumentarium przynieśli w góry, w Karpaty. I tak samo przerób mleczarstwa, przerób wełny, przerób skór i jak się to godo, budując chałupy, jak się to budorze tak zwani byli, budownicze chałupy. No jest to skóra tutaj z autentycznej kłozy. Artystką chciała zostać, no to no, skóra po niej stała. Często jest tak, że zwłaszcza młodzi ludzie mylą dudy z kobzami. Tak, bo to są dwie, albo kłoza, albo dudy, bo kobza to jest instrument strunowy. I jest to różnica wielka, no, no bo kozioł podhalański załóżmy jest, no to jest młodszy troszyneczkę, bo już tam o trzy strojki w gajdzicy, czy gajdy są już innego troszyneczkę stroju, to są a właśnie dudy mają ten strój, co i kozioł podhalański, wysoki, tak zwane, zagrożenie mi z wysoka, z F, te są strojone przeważnie F-dur, te dudy. No do tych dud zaśpiewać to musi mieć kąsek głosu, bo to musi zaśpiewać, żeby to miało sens, żeby to miało smak. Bardzo dobrze kobiecie przy tym wychodzi, jak baba zaśpiewał. Premium zawsze było przy tych dudach, to był wokal. Dudy to już robiły tak zwaną improwizację, a skrzypce obgrywali, to tak wychodzi, tak można powiedzieć, coś odmiana takiego jazzu. Polegająca na improwizacji. Jeden improwizował, drugi improwizował, a wokal był prymem. Polegało to dużo na inwencji Sueka. Czyli góralski jazz. Można powiedzieć, że tak. Częściowo tak, no bo nie miał tu możliwości, tyle wygrał, co miał i musiał się retować kole tego, co by nie fałszował, a żeby to miało sens, żeby to na ucho też coś komuś obrać, nie? Musimy kiedyś tego spróbować, Michał. Ty na dudach, a ja śpiewam. No, a masz kąsek głosu? No, mam odrobinę. Mam kąsek taki podobny. Wiesz, mój pradziad był muzykiem lodowym, więc ja muzykę mam w nogach. Kąsek głosu, sine qua non, warunek konieczny. Dudy i Antoni Gluza, człowiek absolutnie do zjedzenia, który teraz zagra na piszczołce wielkopostnej. No tu drugi instrument, tak zwano piszczołka wielkopostna, za niedługo będzie Wielki Post i od środy popielcowej do Wielkiego Tydnia to w Karpatach tu przede wszystkim można było na tym instrumencie tylko grać, bo Wielki Tydniu zostały dzwony zawiązane tak zwane, to już się grało na nicem. Nawet w Beskidzie Śląskim jest tak zwane topienie basu, że damy poleni basu. Są te tradycje takie związane z tym zakończeniem karnawału. Wielkopostą piszczała robiono w wysięgu ramienia, że mógł dostać i manipulować, tam przyciskać, otwierać otwór. To było w gości, ja miał ktoś długą rękę i też grubość otworu zależała od intonacyjności. Nie? Jak się, jako wysoko była, grubszy otwór, to była niższo. Cienica Łoturba Avesso, no wiadomo sprawa. No. Kiedy ją robili, moi kochani, czarnego bezu, miał walory podwójne czarny bez, że z owocami się leczyli czarnego bezu, a leczył jak się tego do ciało, a dusecka też terapię muzyczną robiło się z łodygi, bo łatwo szło ten miąższ dłostać z tego, taki wiarteł nie było długi i to wydubał z tego, no i te piesołki były robione z tego. Albo też było jeszcze drugi, to była dzikoróża, też miała podwójne walory, bo z łodygi to robili, ja się tego do instrument. Na z owoców bardzo wychodził i podkład do tego instrumentu, tak zwany bimber. Bimber potem dostał, ja sobie na połknę ze 200 takiego bimbru dostawał polot, taki muzyka niesamowicie, że improwizacja ta szła na tej pisołce za skórę iskry słyszni. No i można powiedzieć, że ta pisołka przyniosła tak zwaną skalę wałaską, góralską. I że tu rozmawiał z Fickiem, czy z innymi muzykami, u nas też powinna iść na listę UNESCO, dlatego że oni się to w sumie zaczęła ta skala góralska, bo ona jest troszkę inna, no bo jest podobna do skali cygańskiej, ale jest specjalna skala tak zwana góralska. Ileż mądrości w tych słowach, bo i wątek muzykoterapii, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, ale mam pewien pomysł, bo nie wiem... Czy to też było dobrze słyszane, ale topienie basu. Przecież to jest absolutny pomysł na nazwanie jakiegoś cyklu imprez. Topienie basu. Dziś bas też z pewnością będziemy topić. Ja już czuję, że festiwal Snowfest podchwyci to i w przyszłym roku topienie basu. Powstanie taka scena. Antoni Gluza. Tak, wracając zresztą, był gościem naszym, ale wracając jeszcze do Antoniego Gluzy, który ma ogromny szacunek do tradycji. W środowisku. Tak. On ma do tradycji, tak. Ale też ma ogromny szacunek w grupie ludzi, którzy się zajmują tradycyjną muzyką. Ty byłeś u niego na miejscu. To jest też człowiek, który ma niezliczoną ilość instrumentów w domu. Owszem. Dużo tych instrumentów, o wszystkich potrafi opowiadać godzinami, no ale tak to już jest, że jak przyjeżdża taki człowiek trochę wystrzelony, kolorowy z jakiejś Warszawy tutaj, no to jest... Staje przed panem Antonim, tak. Z mikrofonem. Tak. On tak patrzy, no Michołku, ty taki... Synku. A ty pniok czy krzok? A coś ty tutaj psysec z tym mikrofonikiem. Otóż to. W każdym razie Antoni Gluza, wielka postać, pniok, nie krzok. I tak, to jest też takie ciekawe połączenie, które udało nam się, mam nadzieję, tutaj złapać. Zresztą będziemy o tym opowiadać. Z jednej strony muzyka tradycyjna i wspaniali multiinstrumentaliści. Zresztą jednego z nich będziemy jeszcze gościć w drugiej godzinie. A z drugiej strony bardzo nowocześnie rozwijające się miasto, nowoczesny festiwal z muzyką, której brakuje chyba w takich górskich miejscowościach. Tutaj bardzo dobrze to rozbrzmiewa. Bawiłeś się długo wczoraj? Słuchałeś? Ja sobie przede wszystkim wybrałem jeden występ, czyli Ghostface'a, czyli byłego członka legendarnego Wu-Tang Clanu. I sobie przypomniałem, dlaczego w pewnym momencie przestałem słuchać hip-hopu i rapu. A chodzi o to, że on w pewnym momencie stał się plastikowy, jakiś taki napompowany. A to, co zaprezentowali wczoraj panowie, bo było ich trzech, jeńców nie brali absolutnie. Mieli to było bardzo totalne mocne... odwołanie do starego, to był old school. Ci z Państwa, którzy słuchali na przełomie lat 80. i 90. Onyx, Cypress Hill, Beastie Boys, to z pewnością podczas tego występu, podczas tego koncertu czuliby się znakomicie. Zresztą sposób miksowania, odwaga. Coś nieprawdopodobnego. Przypomniałem sobie, jak brzmiał hip-hop, rap na początku lat 90. Nieprawdopodobne. Ghostface Killa i koledzy. Znakomity występ wczoraj, zresztą widać było po publiczności, jaka tam była energia. No a my być może nie zagości teraz na antenie Ghostface, ale chłopaki z naszej rodzimej sceny. Jak wisi między wami to pytanie, jak wisi na cienkiej żyłce, co się zerwie tuż po świcie. I tak sobie pani siedzi z tym panem, a że odpowiedzi nad ranem nikt nie oczekuje, to milczycie.

Być jak Beata, ten spektakl reżyseruje Magda Miklasz. Teraz Stolica. W Teatrze Polonia od wczoraj oglądać można spektakl Boże Mój. Tekst autorstwa izraelskiej autorki Anat Goff to coś z Woody'ego Allena rodem. Oto do psychoterapeutki wychowującej autystycznego syna i co ważne ateistki granej przez Marię Seweryn przychodzi nietypowy raczej pacjent, czyli sam Bóg. Przychodzi na terapię. On jest zawiedziony człowiekiem, zawiedziony światem, on jest potwornie samotny. Mówi Maria Seweryn. Mówi, że pamiętają o nim i przypominają sobie o nim tylko kiedy jest źle. To jest w ogóle też sztuka o miłości matki do syna, takiego szczególnie, takiego niezwykłego. Miłości człowieka do Boga, Boga do człowieka. Dlaczego on może właśnie ją sobie wybrał? Cały czas zadaje sobie to pytanie i ona też. Bo ona mówi, jestem niewierząca, nie obchodzę szabatu, nie wierzę w Boga. I dlaczego przyszedłeś do mnie? Przecież jest tylu psychologów. Ale jednak Ella jest niezwykła, no Ella jest niezwykłą osobą, ma jakiś taki dar, ale wybrał ją sobie z bardzo konkretnych powodów, no. Ale też jednym z takich powodów, dla których ją wybrał, a nieoczywistych jest to, że on mówi przede wszystkim, nie jesteś moją największą wielbicielką. I to go również zainteresowało. A spektakl reżyseruje Andrzej Seweryn. Cały czas, kiedy pracuję nad tą sztuką, to myślę o tekście napisanym przez Wojciecha Młynarskiego, którego zainspirowała Stasia Celińska. Tekst, który jest modlitwą Boga do człowieka. I myślę, że takie odwrócenie ról w pewnym sensie, które jest zabiegiem artystycznym, ma swój głęboki sens. Dlatego, że to czyni człowieka odpowiedzialnym za świat. I ta sztuka opowiada o problemie odpowiedzialności człowieka za świat. A że do tego widz powinien się śmiać, bo to jest dobra komedia, to tym lepiej dla sztuki. W roli Boga występuje Krzysztof Pluskota, a na scenie także Ignacy Lis. Najgłośniejszą premierą tego weekendu jest Królestwo w krakowskim Starym Teatrze. Remigiusz Brzyk i Tomasz Śpiewak, inspirując się słynnym serialem Larsa von Triera, którego akcja dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, chcą opowiedzieć o sytuacji w Teatrze Starym. Przypomnijmy, dopiero pod koniec ubiegłego roku udało się tam zażegnać konflikt pomiędzy aktorami i narzuconą im nową dyrekcją. W zespole na szczęście pozostała znaczna większość artystów, a część z nich wystąpi w Królestwie. To m.in. Elżbieta Karkoszka, Anna Dymna, Małgorzata Zawadzka, Zbigniew Kaleta, wreszcie pracujący pełną parą i pięknie korzystający ze swojej kondycji w służbie teatrowi Krzysztof Globisz. Jan Niebudek oprowadzał nas po scenach teatralnych, a my słyszymy się w drugiej godzinie. We'll be right back.